niosę pierwszy dziecko szule i daję mu swe ciepło, tak jak słońce ziemi w Istambule. Inny pogrążony w opasmule, otoczony przez złych ludzi, pełzający wokół niego, tak jak tarantule. Czy ty wiesz, o czym mówię w ogóle? To właśnie społeczne bóle, planeta, robotnica, kule. Na samej górze ciągle pseudokróle, elita. Inny, gdy świta, zimno powita, dla nich nie Dolce Vita. Tu zajebisty hawira, tam zapuszczona klita. Zobacz tu, rodzicielska miłość wciąż rozkwita. Tam rodzina rozbita, niechciany bachor. Ja widzę kontrastów, chorobę prawie tak jak Znachor. Zobacz, świat pełen kontrastów. Jeden potrafi błyszczeć się pośród toastów, fleszy blasków, inny wśród wrzasku. Zbliża się szybko ku fiasku. Dla niego niestety nie będzie już żadnych oklasków, gdy złożył hołd miastu, złożył hołd miastu. Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Pytasz, co mnie zachwyca? To co widzę, to co czuję i to co słyszę. Właśnie o tym człowieku, właśnie o tym piszę, o tym co mnie otacza. O moim otoczeniu, o różnicach materialnych. W moim pokoleniu ktoś jest w cieniu bloków, a ktoś w świetle sławy. Nie wtykaj nosa, mi swoje sprawy, nie bądź za ciekawy. 100% zajawy, która od dawna w nas, między nami jest diametralny kontrast. Różnice, śniące wille, kontrast brudne ulice. Jadąc autobusem co dzień to widzę i kiedy nawet idę, widzę kontrast jak na dłoni. Są tacy, przed którymi się nie obronisz, lub taki, który banknot za banknotem trwoni. Za sławą nie gonisz, to z tłumu się wyłonisz. Szaraków śmieci, lowy lasów zakłamanych leszczy. Po co trzeszczysz? To tysiące wierszy z mojej duszy. Tego chyba nigdy nikt nie zagłuszy. I pamiętaj, że na błędach tylko się uczysz. Kruszysz się wewnętrznie, a potem na zewnątrz. Jutrzejszy dzień nigdy nie jest prawą pewną. Trzymaj się z osobą krewną, zaufaną, dobrze znaną, niebezczelną. Przecież codziennie chodzi o jedno, żeby nie spać za nisko lub nie wzlecieć za wysoko. Mówisz, znam granice, wszystko spoko, tak naprawdę nie widzisz tych różnic. Pieprząc takie głupoty, tylko bluźnisz. Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast w szarych blokach, przez otwarte okna widać zawsze ten sam obraz, który ludzi pogrąża w moich oczach. Do końca płoną moje myśli, ludzie żyją w nienawiści, dla korzyści, nie dla bliskich. Pod sklepem widzisz bejów, w rolach biznesmenów. Życie w biegu, nie ma reguł, nie ma na to leku. Wszyscy myślą o pieniądzach, w społeczeństwie rośnie kontrast. Czas ucieka i z rzeczywistością szybko tracisz kontakt. Życie to nie kontrakt, życia nie wynegocjujesz. Jak codzienność znosisz, jak przyjmujesz to co los zgotuje. Wiesz, że Bóg się opiekuje każdym z nas. Przeznaczenie to gra, w którą grasz, jak realia znasz. Czekasz na szczęśliwy traf, to wzbudza twój lęk w niespełnionych snach. Bezdomni oglądają chleb, matki szept budzi radość niejednego dziecka. Bananowcy biorą wychowanie w drogich prezentach. Miękka sofa, spory posag, gruba flota. Kontrast koszmar miejskich koszar. Europa, zwykły chłopak, jutro kloszar czy Rockefeller. Trafiam w sedno, czy mijam się z celem? Gdzie mój szelest? Czy w przyszłości będę miał co jeść? Czy będę pościł? Tło podwórek kontrastuje z życiem bogatych gości. Codziennie chodzę w miasta, patrzę. Zobacz jak człowiek przedziera się mozolnie poprzez życia hasze. Niektórych rozgłaszczę, drugich innych niewinnych osądza karci. Ich syny zawsze będą potępione przez szepczarci. Żywota nie warci, nie wiadomo, może tobie kiedyś się przyfarci. Zobacz jak ludzie wegetują, bytują ciągle rozdarci. Władze szczęścia łakną, kontrasty coraz bardziej widoczne, nigdy nie blakną. Człowiek pozornie wolny, a tam druty kociaste. Niechciany pokój, wojna jest zwierzęce, postacie pięciopalczaste. Powiedz lepiej, czy ich dzieci będą znały swego protoplastę. Ja mam swoją kastę. Do końca mych dni będę zawsze już żył z tym balastem. Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca? Kontrast to pomiędzy tobą a mną różnica. Co mnie zachwyca? Co mnie zachwyca?